أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يانا ماي ديغ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaa biñ santé bur bi tabarak wa ta'ala julli ci suñu soppé ba Muhammad alayhi salatu wa salam di len nuyu yeen ñi nga xamantene bi yeena tew ci jotaay bi yeen ñep nuyu islam muy assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw lol di doli sante bur bi tabarak wa taala mom mi nga xamantene bi mo ñu def ñu nek ay ndaw yo xamantene bi dañuy yëngatu ci diine, ndax bari na tay ci ndaw yi Senegal ño xamantene bi seen ndaw yépp ñu ko gaspiller ci ay tiaxaan, ñu ko gaspiller ci moy bur bi tabarak wa taala. Te li ni waxtu yi manam awqaat yi nga xamantene bi ñu koy dundu mo xam dañ ko passé ci lu baax, mo xam dañ ko passé ci lu bon, nañu leer ne ben crédit la bo xamantene bi da fay denc ci suñu dundu. Waxtu bu jot, minute bu jot, heure bu jot, bis bu nek ci dundu doomu adama bi nek na lo xamantene bi da fay wañeku ci crédit dundam ak yi nga xamantene bi lool la wara dundu. Tayit waxtu yoyu buñu fatene bur bi tabarak wa taala ëlëk yowmal qiyam dinañu ko laaj, ndax yaronte alayhi salatu wassalam waxnañu ci hadith ne ëllëg yowmal qiyam benn doomu aadama du sekki tànkam ludul dinañ ko laaj ñeenti mbir, te bokk na ci ñeenti mbir yooyu an umrihi fi ma afna, dundam ci lan la ko jeexal, lan la passé dundam, ndawam ci lan la ko doon def ba xam daf ko def ci yoonu buur bi tabaraka wa taala dimbali diine islam bi tasaare ko, wala daf ko doon def ci ay tiaxaan ci moy bur bi tabarak wa taala ci top shaytan. Kon tay ñun bu fekkentene bi yalla def nañu ñu nekk ay ndaw yo xamantene bi dañuy jema gor gorlu ngir yëkëti kaddu la ilaha illallah muhammad rasulullah, di jema tass suñu diine, di jema appliquer, kon loolu dañ ci dolle sante bur bi tabarak wa taala ndax mu saxal ñu ci, ndax yalla mo ne la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santé rek dina len dolli. Kon dañuy sante yalla ci xewal bi ndax mu saxal ñu ci, deugural ñu ci, musal ñu sheytan, te bis bu dee di ñew mu fekk ñu ci li nga xamantene bi mom moy deug gi nga xamne mom lañu bur bi tabarak wa taala tek. Waye tamit bu ñuy fatte di ñaanal suñu yeneen morom mi ndaw yi nga xamantene bi ñi ngi nekk ci leneen sheytane keuf na len, top nañ seen banexu bakkan ba yalla subhanahu wa ta'ala xecc len andi len ci li ngeen xamantene bi mom moy deug. Ñu xamne ñun en tant que ay jigen mato ha jazakumullah khairan. Ay kon ñu xamne ci islam surtout ñun en tant que ay jigen ñu xamne l'islam dafa fonk ñi nga xamantene bi ñom ñoy jigen, dafa am fo xamantene bi place bo xamantene bi fofu la len islam tek. Islam dafa bëgg protéger jigen, ba motax bu ñu xolé ciolka jigenu julit, jigenu julit niko islam xottilé ciolkam niko façon bi nga wara solé, buñu ko xolé peut-être non l'islam bi ak ñi nga xamantene bi dañu bëgg dañu bañ l'islam jëm kaw, ak ñi nga xamne dañuy xex jigenu julit bi ba nga xamantene bi du bax ndax mom bu baxé rek société bi bax, ñoñu ñom ñoy bëgg gëm lo jigen ñi kené islam mouray bi mu leen di sant ngeen di ko mu dafa bëgg teunk seen liberté fek demewul nonu, ndax teunkul suñu liberté waye islam amna lo xamantene bi day bañ mu tasaro ci société yi, ndax day yak société muy tabarruj jigen di fessel ay awram jigen di fessel ay attaram mu genné di ci fitnal goor ni bu ko defé ndialo day daldi tass ci société bu mel nonou te ndialo société bu mu tass rek société bobu du don société bo xamantene bi société bu bax lay don kon islam deful mouray ngir teunk liberté jigen wa innamā daf ko def ngir dak li nga xamantene bi mom moy ñaawte fi nga xamne mën na soso ci tabarruj waye tamit ngir mu bañ jigen joju nek kuñu doyalal kuñu toraxal ko xamantene bi marchandise bu yomb lay don ci kanamu ñi nga xamantene bi dara nekul seen yité luddul dak seen banex ta tay buñu xolé da melne tay lool mom mo am tay nañ xol jigen ñi suñu société bi rek ñuy dund waxuma xamna ne mom aduna bi yépp la waye ñu nañ jël misal rek ci Sénégal gi nga xamantene bi fofu lañ nek tay ñu xol jigen lan la fi jarati yow des fois da ngay genn nga gis jigen bo xamantene bi melni melokan bo xamne yow en tant que jigen boko xolé da ngay sax rousse tay jigen ñu mel non nak ñom ñoo fess del ci suñu dëkk bi kon ci num gëna gaawé rek inshallah dinañ fexé fatalanté ak yeen bala ñoo dugg ci li nga xamantene bi mom moy libasul mar'al muslima wala hijabul mar'al muslima muy mouray jigeenu julit ñu jël ñaari mbir yu ko jitu wala waxtaan ñu teunk ko ci ñenti tombu tombu bu ñëkk bi moy yan baax yan nga neen mom mo nekk ci mouray ak yan bonté mo nekk ci tabarruj lolu buñu ko xamé inshallah buñu duggé ci suñu ñettelu point bi nga xamantene bi mom moy wax charte yi nga xamantene bi mom la islam teureulal jigen naka muuro bu ko défé ñun dinañ mëna nat suñu bop ba xam lan mo nekk ci ñun ci mbax mbax yoy ñu tudon né mo am ci mouray ak lan mo nekk ci ñun ci ñaaw ñaaw yoy nga xamantene bi mom mo nekk ci tabarruj bu ko défé ñu moytandiku ko parce que tabarruj mën na dugg ci mouray bu dina rek damay muuru kon man tabarrujuma ki def bop neen moy tabarruj kala yow mi muuru mën nga muuru ci anam bo xamantene bi depo wut ak neen ko islam santé bu boba mën nga dugg ci li nga xamantene bi mom moy tabarruj bu ko defé buñu duggé ci charte yi nga xamantene bi mom la l'islam teural pour mouray bi ci mujju muy tombe bu ñentel bi moy tombe bi ñi teje buñu ko waxtu wu maye inshallah tabaarak wa ta'ala kon buñu commencé ci thème bu ñëkk bi ci tombe bu ñëkk bi muy fada'ilul hijab manam ngeene li nga xamantene bi mérite yi nga xamantene bi mom mo nekk ci mouray awalan bi ci ñëkk moy ñu xamne mouray ta'atun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yow mi di mouru ak yow mi mourul yépp da nga wara xamne mouray top bur bi tabaarak wa ta'ala la te top yunus alayhi salatu wa salam te bur bi tabaarak wa ta'ala mi ngi wax ci alqur'ane wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara yelul jaadul ci ab julit mo xam bu goor la wala bu jigen ganna bo bur bi tabaarak wa ta'ala ne def len wala bayileen wala yunus alayhi salatu wa salam ne def len wala bayileen yow ngay am lo ci sikki saka wala lo ci am lo ci def ak lo ci bayyi manam nga baña top yunus bi tabaarak wa ta'ala ne julit du def lol ku gem yalla mu'min wala mu'mina ku gem yalla du doxale non kon yalla mom nga xamantene bi kon mom lañu gëm mom moñu digal nañu muru te digal bobu muñu digal mi ngi ko commencé ci bir keur yonnata alayhi salatu wassalam ñun ñepp yaakaarna ne xam nañ aya bi te bur bi tabaarak wa ta'ala kon moñu digal hijab bari na ci aya yi ñew ci alquran yo xamantene bi da fay digal da fay fedali lolu ak ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam bokku na ci waxu bur bi tabaarak wa ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin bur bi tabaarak wa ta'ala mune yow muhammad digalal way gem yu jigeni nañu sajj seeni xef nañu sajj seeni xef kon goor niko l'islam santé na sajj xefam non la jigen tamit wara sajj xefam ñun nak des fois dañuy yaakaane goor ñi rek ñoo warta xol ñun moom war nañoo xol kala goor ñi ni leen l'islam santé nañu sajj seeni xef non la ñun jigen l'islam santé nañ sajj seeni xef non la leen santé itim nañ wattu seen fey ba buñ jaalo nañ sammu seen bop waye nak buñu fessel seen tar wala yubdina zinatahunna buñu fessel seen tar buñu genné seen tar illa ma zahara minha ludul li nga xamantene bi dafa feñ lu feñ lolou nak borom xam xam mi dañ ci am ay woute inshallah suñ duggé ci shurutul hijab dinañ ci dikkat bu nexé yalla wa yalla mune wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna nañu mur muray bo xamantene bi day mur sen bop sen los ba ci sen deun kon ñu gëm na kon muray bi ñuy muru top bur bi subhanahu wa ta'ala la waye top yonenti bi alayhi salatu wassalam yonenti alayhi salatu wassalam mo ne al mar'atu awra ta awra mom luñ ci xam awra luñ ci xam sam awra luñ ci xam nabbu mur kon hijab ta'atun lillahi wa li rasulihi bobu moy mérite bi ñëk wala ngeenel bu ñëk ci ngeenelu hijab yi deuxième bi moy al hijab iffa hijab dalay fek dalay ar day tax nga sangewu ba do ndialo te bur bi tabarak wa taala dafa def lolou ci muray yalla mom mo def lolou ci muray motax bim ne ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna ay yu'rafna la ci tek yow yonent bi waxal say soxna say domi jigen ak mbollem jigenu julit ni nañu mur sen awra lum ci tek zalika adna ay yu'rafna lolou moy mandarga bi gëna jégé biñ leen di xadméwé wayé fala yu'zaina ba kenn du leen lor ndax lata muray di wacc ci jamono yenenta alayhi salatu wassalam jigéenu julit ni dañ daan génn di dem ci aali bi daan faji seeni aajo wayé buñ daan génn da ngay gis ñi nga xamanteni bi goor yi nga xamanteni bi dañu am fébaru xol dañ leen daan top lék lék di leen lor ci ay wax ci ay kaddu comme tay niñ koy gisé tay ci xalé jigéen yi ñi nga xamanteni bi dañuy genn solo leen neex juuyo cholin bi nga xamanteni bi mom la leen islam sante da ngay gis buñu genné ki di leen fisfé ki di leen gelfé ki di leen da nga toy fé xalé bi rafetna mais xalé bi nice na yaama téré nelaw yaama téré li comme non lu yag la ci doomu adama yi jigéenu julit ni loolu lañ daan jankontel ci nafiq yi daan leen kar daan leen wax ay wax tiaxan ndax ñak mur yi ñak mur denga bi lol amé yalla bi wacce aya muray ne kon yeen tay jigéenu julit ni lañ leen di xamewé ak yenen jigéen yi nga xamantene bi duñu ay julit wala yenen jigéen yi nga xamantene bi duñu ay gor dalika aduna ay yu'rafna ci ni lañ leen di xamewé fala yu zainab ken doot leen lorati mo xam ci def la wala ci wax la kon hijab da nek lo xamantene bi ifala da fay ar da fay fek ki nga xamantene bi mom moy jigenu julit ta buñu xolé ki nga xamantene bi mom moy mat ci l'islam al ajaiz wala al qawaid min an nisa comme ni ko islam di waxe ñooñu bo xolé l'islam sax oya falal na len tout ci walu muray utek ñun ni nga xamantene bi ñun ñoy ndaw yi waye bo xolé ci aya bi ko yalla di waxe aya bi fan la jexé wa ay yasta'fifna khayran lahunna yalla mu ne buñ mëne sax fek seen bop ci muru comme ni ko ndaw yi di defé lool mom mo gën ci ñoo ko lool bu fekkenteni bi magge yi nga xamanteni bi kenn xolatu len kenn amatu ci ñoom soxla bu fekke ñu muru comme ni ko islam santé lool mo gën ci ñoom kon ñun ndaw ñi kon naka la wara mel ñettel bi ci ngeenelu hijab moy al hijab tahara hijab labla hijab labla ci naka ndax bur bi tabarak taala neena wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab lum ci tek ha fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum ha zalika atharu li qulubikum qulubihinna wa qulubihinna gis nga bu ngeen de sakku dara ci jigen yi mo xam jigen yonent bi la mo xam jigen julit ñepp la ndax aya yi lek lek sitou ayat yi nga xamantene bi dafa ñew ci suratul ahzab da fay am yu ci bari yo xamantene bi yalla bim ci wax ming ci wax ak soxna yonent bi alayhi salatu wassalam waye bo deme ci borom xam xamu tafsir yi buñ koy firi dañ nan jigenu julit ni tamit dañuy dugale ci bir yalla mu ne bu ngeen len de soxla ci ñom dara ba di len ko laaj na nek ci ginnaw fi ray manam na fekk bobu ñu mur bu len jaakar lox ñom di gis seen awra di sak ci ñom seen soxla waye bu ngeen defee lol de aqharu li qulubikum wa qulubihinna lol de mo geuna laat ci seen xol yi yeen goor ñi ak ci seen xol yi yeen jigéen ñi. Ci naka xam nga bët dañ ne su gisee xol dina xemmeem, ah bët su gisee xol dina xemmeem, waaye bët su gisul xol mën naa xemmeem comme mën naa bañ a xemmeem, waaye nag mu ñàkk a bañ a xemmeem, ndax nit ki souvent duy xemmeem lu mu tegul bëtam, lu mu gis rek lay bëgg, souvent lu mu gisul du koy bëgg. Kon ñàkk a gis googu ba tax doo xalaat ci ndaw si lu ñaaw, doo xool ci moom lii ak laa, doo xool nu mu toll, doo xool nu teye bi mel, doo xool nu taay bi. Kon loolu moo gën ci sa xol, yow ku góor kii xool, waaye tamit ku jigéen ki loolu moom moo gën a laab ci seen xol yi. Beneen bi ci des ci ngëneelu hijab yi mooy alhijabu sitr, hijab sutura la, kiiraay la. Te borom bi wala yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ci benn hadis ne inna allaha hayyun sittirun yuhibbu alhayaa wa sitra. Yonente alayhi salatu wasalam mu ne buur bi tabaraka taala ku bëri keesa la. Allahu akbar, yàlla ndegam sa moom moo am keesa. Kon ñun jaami nan lañ war a mel? Hayyun, yàlla ku am keesa la, waaye sittir ku bëgg sutura la, ku bëri sutura la, dafa bëgg keesa, bëgg sutura. Kon yow mi nga xamante ne bii am nga kersa, am nga sutura ba muur sa awra, kon loolu sutura la bi nga xamante ne bii moom la buur bi tabaraka wa taala bëgg. Te yeneen te alayhi salaatu wasalaam nee na ci benn xadis ayu mamra atin nazaat siyaabaha fi gayri baytiha xaraqa allahu anha sitrahu. Yeneen te alayhi salaatu wasalaam mu ne bépp jigéen boo xamante ne bii dindi nga say yére, maanaam def nga yaramu neen, wuñ nga say awra ci beneen barab bu dul ci sa biir kër, nee na yàlla moom dindi na mbalaanum sutura mi mu la sàngoon. Moo tax tey ñiy dox ci ay jigéen ci mbedd mi futti seeni awra, wuñ seeni awra, sol loo xamante ne bii dañu yaakaar ne ñoo ray gaynde nga fekk rayuñu sax yoo, ndax dañoo amee forme bu bon boo xamante ne bii ba pare ñu ngi ci teg loo xam ne buñ génnee nag di wiitar wiitar ci mbedd mi yaakaar ne ku leen xool ñu yaakaar ne kii daf leen di xool que ne ñoom dañoo jekk, wala kii fekk xoolu jëppi lañ leen di xool. Moom yàlla may na ko forme boo xamante ne bii bu ci tegoon ni ko l'islam sante yére bu yaatu, yére bu gudd, yére bu jot, dina jekk bay bëgg a dee, bu doxee ñëpp ne macha allah. Waaye teg na ci kawam loo xamante ne bii lu wuñ suturaam la, génnee marque-marque yaramam, li ñaaw ci yaramam yépp mu génnee ko. Gis na moom moo nekk ki nga xamante ne bii kon moom moo wuñu suturaam, ndax moo génn ci anam bu ko l'islam santul. Bu ko defee buur bi tabaraka wa taala sutura ba mu ko sàngoon mu daal di koy dindi. Te yàlla subhanahu wa taala ba muy wàccee libaas yére lan moo taxoon pour sutura, pour mu nëbb suñuy ñaw, suñuy ñaaw-ñaaw, mu nëbb suñuy awra, yu waar yi saw aatikum ah. Looloo taxoon buur bi tabaraka wa taala def ko. Kon yow bu fekkente ne bii yow bañ nga loolu buur bi tabaraka wa taala rëddal la ba nga dem defi leneen lu la neex, yonente alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina muri mbaraanum sutura bi nga xamante ne bii moom la la sàngoon. Beneen bi ci des mbokk yi mooy alhijaabu taqwa, hijab ragal yàlla la. Loolu bokk na ci mérite hijab, hijab ragal yàlla la. Buur bi tabaraka wa taala wax ci alquran ni ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Lum ci tek wa libasu taqwa zalika khayr. Xëy na boo déggul aaya bi di nga ne libasu taqwa du muuraay, waaye libasu taqwa mooy lan? Yàlla dafa ne wàcceel naa leen ay yére yoo xamante ne bii moom ngeen di muuree seeni awra yéen doomu aadama yi. Waaye nag yére bi gën ci yére yi mooy libaasu taqwa, mbubu ragal yàlla. Ragal yàlla mooy lan? Mooy nga def lépp loo xamante ne bii moom la la buur bi tabaraka wa taala sant, waaye nga bàyyi lépp lum la tere. Loolu boo ko defee rek ragal nga yàlla. Comme ni ko borom xam-xam ba di waxee ne xalli zunuba saxiraha wa kabiraha zaaka tuqa wasnaa ka machine fawqa ardi lxasa fawqa ardi lchawki yaxdaru maa yara laa taxqiranna saxiratan inna aljibaala min alxasa. Biñ ko laajee lan mooy ragal yàlla, mune moy nga bayyi bakari bu ndaw ak bu mat zakat tuqa lol mom moy ragal yalla nga bayyi moy yalla gi bi ci ndaw ak bi ci mat lol mom moy ragal yalla nga mel kuy dox ci souf so xamantene bi dafa beuri ay dekk nan ngay def da ngay ten rek di dem noy def da ngay xol fi ngay tek sa tank ndax degi duñ la jam mune nak tabul xeb ben bakar bu ndaw la tahqiran saghiratan tay montagne yi nga gis lan mo len composé hmm montagne lan moko composé montagne xeer yi lan moko composé hmm ha ay xeer yu ndaw tay montagne bu explosé won lan ngay gis ay xeer yu sew ngay gis gis nga xeer yu sew sew sew yoy mo dem ba nek ngandi montagne bo xamanteni bi kenn mënu ko dejeati famu nek kon bakkar yu sew sew sew sew yi ngay xeb moy dem ba nek jalu nek bakar bu ngande même lolou yenen ta alayhi salatu wassalam diko leral ci alquran di firi waxu bur bi tabaaraku ta'ala fi mi waxe ne kalla barana ala qulubihim ma kanu ma kanu yaksibun kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun yenen ta alayhi salatu wassalam mu ne bakari ndaw yi doomu adama di def yi julit bi di def muy dajalo ci xolam neena bu defee bakar rek mo doon ben tomb bu ñuul bu ndaw ci xol bi bu jéggalul rek tomb bo fofu lay dess neena benen bakar bu ndaw ñew teggu ci ay tomb tomb bo jëlon tay sa bik yore sa ben feuy bu yex tal di ciap bik bi rek di tej bu yagge nan la feuy bi ni mel han day bula day fess del la tomb tomb yu bulay neena ba bakar yi dem nak ba mur ci sa xol bi neena lolou mom moy rayn bi yalla di wax ci alquran ne kalla barana ala qulubihim ma kanu yafalun bakar yi ndaw yi nga xamne mom lañuy japp diko xeb diko dajale mo dem ba mur sen xol yi ba nga xamantene bi daf ko daf len di sorele ak deug bur bi tabarak wa taala ndax xol bu muro rek dotul gisati yalla dootul gisati deug yalla nang ci yalla musal kon libasu taqwa cholka ragal yalla mo gën kon yow mi nga xamantene bi yaangi muru am def nga taqwa ndax def nga lo nga xamantene bi bur bi tabaarak wa ta'ala mom moko diglé waye bayyi nga li nga xamé mom la yalla téré muy jigen wunni ay awram kon al hijabu taqwa hijab ragal bur bi tabaarak wa ta'ala la waye al hijabu iman hijab ngeum yalla la hijab ngeum yalla la ndax buñu xolé bur bi tabaaraku ta'ala bi mi digal hijab ñal la ko digal han wa nisa'il mu'minin digeen yi nga xamantene bi dañoo ngeum yalla fele mu ne wa qul lil mu'minati comme aya bi nga xamantene bi mom lañ ubbe wa qul lil mu'minati yaghdunna gis nga kon yalla bi muy digal julit na muru bi muy digal jigen na muru jigen di gem yalla la wax kon yow soko defé kay gem nga yalla kon al hijabu iman ta buñu xolé ci tarikh amna ay jigen yu bokon ci bani tamim ñu mësona ñew set ci aisha radiyallahu anha biñ ñewé ci mom fekk nañ biñu duggé ya aisha gis leen ñu ngi sol ay yéré oyof seen yaram yi di feñ ya aisha lum len wax su fekke ay julit ngeen in kuntunna mu'minat su fekke ay julit ngeen de li du solo jigeenu julit waye su fekke du ngeen ay julit nak mom def len lu len neex gis nga kon ki nga xamantene bi mi ngi jël muray tek ci yaramam comme niko bur bi tabarak wa taala sante ko lolou mandarga la buy wanene ki ku gëm yalla la waye al hijab haya muru kersala lol tam bokku na ci mérite mouray ci ngeeneen yi nga xamantene bi mom mo nek ci mouray muy al hijabu haya te yenen ta alayhi salatu wassalam daf ñu wax ne diine bo gis rek amna kers amna jiko buñ ko rañé inna li kulli dinin khuluqa diine bo gis amna ngeeneel amna jiko bo xamantene mo gëna fess ci diine joju waye wa khuluqul islam al haya neena suñu diine islam bi lan moy jikom mom moy al haya'u kersa ta ñun ñepp jang nañ al haya'u min al iman kersa ci gem yalla la bok ta hadith bi boko agale def na la wal iman fil janna te ngam yalla fan la lay jeme al janna kon kër sa fan la lay jeme kër sa fan la lay jeme al janna aywa kon al haya wal iman qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar xam nga sax newon al hijab iman ñu ñewat na al hijab haya iman bob ak haya bob yonnata alayhi salatu wassalam neena yalla daf leena lekkale ñom ñaar ñoy and bu takaliko muko neena ben bu ci deñ rek morom ja day deñ do gis mu ko xamantene bi amna iman te amul kersa munta am munta nek ku am iman te amul kersa munta nek wala ku am kersa te amul iman ndaysan diw de nga fekk gëna kacciore ñu ne ndaysan mom de da bari kersa non non amul iman munta am kersa mom dafa am benen jiko bo xamantene bi nit ñi dañ koy jaawale ak al haya muy al khajal ñom ñaar leg leg nit ñi dañ leen di jaawale ñi wax al haya ak al khajal muy kersa ak complexe ñom ñaar bokkuñu kersa jikko bu baax la bo xamantene bi bur bi tabarak wa taala daf ko santane daf ko bëgg ta kersa dula tax mukk am kersa ba tax ñu ne la yalla de wax na li wala yalla sant ñu muru nga ne man de dama aru so muru du soko de amo kersa ga de dang ka am complexe ga fi ma tok man kesse ma fi muru dama ko rus wala xara wallahi ma tek sama kale sama bop fi man rus na fe tok man kesse ndax man kesse ma fi def bop neen dedet du kersa de complexe la kersa daf lay encourager ci top yalla daf lay encourager ci nga moytandiku li yalla téré ndax da ngay rus yalla yow borom kersa gi da ngay rus yalla gis la nga diko moy waye da ngay rus yalla gis la nga wara def li nga wara def ta def loko waye complexe nak mom boko amé di nga sax def lula yalla téré ndax bañ nit ñi wax la xam nga ki nga xamantene bi dafa ñew gis bash ñepp muru mune na muru wala gis ñepp mureeku mune rusna tok mom kesse fi ak muraay daal jël kala gi daal di koy langal ni ci mbag yi han xam nga complexe bobu yobbe nako ci mu moy yalla dembu dafa am ben xalé bu jigen bu ñew dima wan loxom ne ma dafa amé loxo dafa jang nak ma sha Allah jang na ba am bak mune ma dafa amé loxo day muru mané ko ba xam da nga dafa bënn wala affaire yoy mu ne dedet dafa bënn sol ndox wala yoy mu ne man kay xawma la la dama jéki jéki rek mu néwi manako ma xol ni makoy wone ma gis fas def na fas ay wëñu rouge wëñu wëñu xonku wëñu wéx wëñu ki ñu boole ko fas ci loxo bi micro mu boole ko fas ci loxo bi manako subhanallah wa li nak manako yow da xam nga ne li daganul yow bis bu nek yaangi jang wa min sharrin nafasati fil uqad bis bu nek yaang koy jang wa min sharrin nafasati fil uqad nga ñaan yalla yalla la mussal ci nga xamantene bi dañuy tak di euf hein da fas yep lool la ñi lay takal ñep non la buñu defé ni wëñ bi ba muy waja fas suñu jang lañ ci jang tifliko ci daal di xëcc daal di paré takal la ngay ñaan yalla yalla la ci mussal ba pare nga ñew takko mu ne nit ñe ma top rek na ma takko takko dama xal dama rus mo tax suñu waat mu ne ko rus da nga am complexe mu ne ko yow yalla mo la gënal wala nit ñi gis nga complexe kon fim lay yobbu da nga yaakaar ne kersa la fekk du kersa daf lay yobbu ci nga moy yalla ndax bañ nit ñi wax la dara waye tamit dina la duggal ci top yalla go xamantene bi bi ngi koy def andut ak ikhlas te yalla lepp lo koy top da fay laaj mu and ak yene ndax yalla yene ba la soxla soxla wul jef ja motax bo yene te jefo yalla fay la yene ba waye bo jefe te andut ak yene bu sel wala nga yene ci leneen luddul yalla yalla du la ko fay kon complexe dina la def nga dina la pousser ci nga def nga bayyi lo xamantene bi lo warona def la wala nga def lo xamantene bi mu jaaduul la kon ñom ñaar gis nga différence bi nga xamantene bi mom lañu am motax yonnent ali sallallahu alayhi wasallam ne kersa ak ngëm yalla ñom ñaar lañu boole yalla daf leena lekkale ñom ñaar daf leena allier ñom ñaar kenn ci ñom ñaar bu dañé rek keneen ka ca dess bu ko fa xaar momitim day dem yoolal ñu jëlé ci umul mu'minin Aisha radiyallahu anha mu ni bi yonent alayhi salatu wassalam génné aduna ñun ñëpp xam nañ né yonent alayhi salatu wassalam ñing ko denc ci neegu yaay Aisha yonent Aisha néna dama daan dugg ci neeg bi tek sama muraay dindi sama muraay néna ba sama papa gañu ñu denc ko fa mané ah sama borom kër la ak sama papa suma duggé ma tek sama muraay waye néna bi Umar ibn al-Khattab gañu ba ñu denc ko fa néna suma duggé damay rus Omar imagine ki nga xamantene bi dafa dé mi ngi ci souf mi ngi ci biir souf waye néna man busna tek sama muraay ndax mom mi len ñettel ta du sama mahram sa jigéenu julit non la wara mel ci kessa néna man rusna tek sama muraay ndax Umar kon lool mom moy kessa al haya'u sitr kon wala al hijabu haya kon muraay kessa la waye tamit al hijabu ghayra muraay firange la goor gu firu rek moy bayyi ay jigeenam mo xam ay seureum lañ mo xam ay domam lañ mo xam ay soxnam lañ mo len di bayyi ñuy genn mel lu len neex seen awra yep neet ci bitti ñu rombu ko ni di dem mu naan len gaaw len ngeen ñew de bu len guddé te ñi ngi sol lo xamantene bi buñu seggon rek aduna tukki c'est parce que da nga firu te fir dafa bok ci jikko l'islam momitim ak julit dafa wara fir motax hijab dafa nek firange ndax ki nga xamantene bi da ngay bañ sa soxna bu genné am ko ko xol beut bu la neexul wala sa dom bu jigen bu genné am ko ko xol beut bu neexul wala sa sœur bu genné am ko ko xol beut bu neexul da nga fir bu ñuy genn loy def han da nga len di surveiller né han xol len eh Aisha kay sa kala bi dafa gatt dama nga tegaat benen kala Fatima di genn nga ne ko Fatima yere bi nga sol yarax na de jitalal jik gudd ci biir di xol soxna si genn nga ne ko jeul kol bu mak nga tego sa kaw gis nga goor bu fi non lay def muraay bobu kon mu lay def mu lay teglo mom moy tax yeneen beud yi buñ la xol wala buñ la xolé duñu gis ci yow lu len di xemem lo kon muraay kersala te firange nek na jiko bo xamne bu ñakaana ci islam dongu la de ba ci avant l'islam surtout ar jigen fir pour ar jigen dafa yag ci jahiliya avant l'islam di ñew ay xex ay guerre sosu nañ ci digeunte nit ñi ngir jigen fir jigen fira jigen mo kay waral ba ci islam gis nga xex bi ñu naan mo gëna durer ci dundu arab yi ci temps jahilé guerre bi nga xamantene bi durer na 40 ans ferme ñu koy xex mu nekkon digeunte ñaari doomu bay ben famille bo xamantene bi sen papa yi ki ak papa yi ki ño bokk nday ak bay ki amna gan gu jigen ko gané si waye gan ga sheytane la bim diké jaxase len la bëggoon ñom nak xamuñu amna gan gu jigen gan gi ñew na jël ay gëlémam diko duggal ci tolu kele gëlém yi di yaq kele énervé ray gëlém gi mu yuuxu mom fu jigen ki doomu bay ba mer dem ray doomu bayam ndax gis nga jigen fa la xex ba soso kele ay rakam la dañuy vengé wu lolu ñi xex ci seen famille bi ba danikam famille bi legi jeex na ñepp dañ leen doon setan ñuy xex rek ñom ci seen biir ba famille be ngi waja jeex te affaire bi di gëna ngandé fitna bi di gëna tass nga gis ki ay dekkandom ñoo dimbali ko ke ay dekkandom mu dem bam yag xarit yi ñew dugg ci dem bam yag yeneen dekk yi den dak ñom dekk bi ñew farak ñi dekk be ñew farak ñe non lañu def diko xex ba ñeen fukki at gis nga ndax ar jigen yenet alayhi salatu wassalam ci islam lan motax mu dak yahudi madina jigen na tax ben jigen ben jigen genn yahudi diko saboter ci murayam di dindi murayam diko togn ben julit ci sahaba yi ku gor ñew diko défendre ñu ray ko yenenta alayhi salatu wassalam ki la len gennewe ñom ñep madina mu jige fa genné len ñom ñep ci jazira bi wala ship jazira bi muy golfu bi ñom ñep mu jige fa genné len fa ba mu jige sax l'islam haramal ci ñom kenn ci ñom ko xamantene bi da fay dëkk fofu kon islam wala firangé da fay dugg da fay dugg da fay lekkalo ak li nga xamantene bi mom moy muray motax ali radiyallahu anhu am ñum doon waxal ne len balaghani annani sa'akum yuzahimna al'uluj fil aswaq ala tagharun mune innahu la khayra fi man la yaghar mune yende degna sen jigen ni dañuy genn ci mbedd yi di jaxaso ak uluji uluj moy jigen gor ñi nga xamantene bi ay duñu ay arab waye tamit ay yefer lañ ma ko xamantene bi du arab ba pare yefer la ñuy jaxaso ak ñom ci mbedd manam lim ci djublu rek moy jaxaso gi am sen digeunte jigen ñi ak gor yi ci marché yi mune len xana yeen du ngeen fiire sen jigen bu ngeen len gisee ñuy jall gor ñi di len laal wala ñom ñuy laal gor ñi wala gor ñi di len xol ñuy xol gor ñi lool bu len déranger bu len fiir lo mune len bax nekul ci kudul fiir baxo la khayra fi man la yaghar kudul fiir ak yu nekul ci yaw motax way kat ba di wax nan agharu alayha antara shams wajhaha bighayri hijabin wal muhibbu ghayuru neena sama ndaw si dama koy fiire jant bi rek gis kanam gi fek dara nekku ci bighayri hijab mu genn rek jant bi tampe ci kanam gi lol sax fiire nako ndax lan al muhibbu ghayur ku beug rek da ngay fiir ak yeneen yu bari yo xamantene bi dañ koy wax ci luy wone ne kon muray dafa bok li nga xamantene bi mom moy firange kon yoyu ñom ñoy mérite yi nga xamantene bi wala yenn ci mérite yi nga xamne ngeene li nga xamantene bi amna ci hijab buñu duggé ci ñaawke fi nga xamantene bi ño nekk ci wuñu sa awra genné sa awra ci biti wala fessel sa tar momitim mu nekk ay mbir yu bari bok na ci biti ndek moy at-tabarruju ma'siyatun lillahi wa li rasulihi fessel satar genné satar wala genné say awra moy yalla la ak yonent bi ndax bur bi tabaraku taala mom mo sante nañu muru kon kay buñu murul mom mo sante nañu wala dina zinatahunna buñu genné sen tar kon bu fekkentene bi dañu genné suñu tar moy nañ yalla wala moyuñu yalla moy nañ yalla buñu genné suñu awra moy nañ yalla wala moyuñu yalla moy nañ yalla ta yonent alayhi salatu wassalam da wax na kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba sama xet ñep dinañ dug aljana bam dess ki bañ biñ ko ne kan moy ki bañ mu ne kuma top duguna aljana kima moy koku moy ki bañ kon yow bu fekenteene bi yalla daf na la bul feñal sa tar ludul bul genné sa tar ci biti ludul li ci feñ yeneent ne la murul yow nga ne da nga genné sa tar wala di nga def bop ne do muru di nga wuñi say awra kon moy nga yalla moy nga yeneent bi kon yow bañ nga dug aljana at tabarruju kabiratun muhlika ñaarelu ñaawtef bi nek ci tabarruj moy tabarruj bakar bu mak la bokku na ci bakar yu mak yi alagaté ndax lan ndax ben jigen buñ nan umayma bintu ruqayqa bimu diké ci yonnent alayhi salatu wassalam ne da fay jaayante ak yonnent bi alayhi salatu wassalam comme tay suñu jotay bi niñ ko tuddé tahta shajara do xamnañ li tahta shajara xana jotay bi téguñu ko non rek tur bi nonu sañu expliquer len ko wa yonent bu garab gam togo ñu doon jaayante ak mom sahaba yi doon ñew di jaayante ak ñom goor ak jigen magat ndaw ñu ñew di jaayante ak yonent alayhi salatu wassalam jigen ji bimu ñewé muy umayma bimu ñewé ci yonent alayhi salatu wassalam ne day jaayante ak mom yonent alayhi salatu wassalam num ko wax ne ko ubayyuki ala an la tushriki billah wala tasraqi wala tazni wala taqtuli waladaki wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula yeneti nek limay jayante ak yow de len la soko nango ma jayante ak yow mune yeneti bi lolal la muneko bu ci nek moy bul bokal ak yalla allah tushriki billahi shay'an bul bokale ak yalla ak dara wala ak kenn wala ak len waye bul sacc bul jello momu bul ndialo bul ray sa dom manam bu ray bakka ndax yi yeb bo xole ci bakari makila al ishraku billah ci bakari makila bok az zina ci bakari makila bok qatlu nafs allati harrama allah illa bil haqq ci bakari makila bok muné ko wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki bul andi ak ñaawteef bo xamantene bi yang koy fagu ci say loxo wala ci say cieur ci cieur yi nga xamne dafa nek sa digënde manam ci ndialo rek lay duggaat ba tay lolu wala tanuhi bu fekke nga am ku la jégué wala ku bax ci yow wala ku am yeg yeg ci mom ku genn aduna baye la fi bu lek di yuxu di xalanku ci suuf ak di xottata sa yere nan wi alqunat wala tanuhi mu ne ko way bu ko ci tegal wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula gis nga li yonenti wax yeb mu nek ay bakar yu mak bim ci daf ko denale kon tabarruj kon lolu moñi wonne kon tabarruj bokku na ci bakar yu mak yi nga xamantene bi da fay alagaté waye at tabarruj yajlibu al-la'na wa tarda min rahmatillah tabarruj genné sa tar ci biti wala genné sa yaram ci biti da fay tax bur bi tabaraku ta'ala dak la ci yermande Uru tabaraka taala rebb la Yerente alayhi salatu wassalam diko wax ci ben hadith na sayakunu fi akhir ummati nisaa'un kasiyatun 'ariyat sama ñi mujjé ñew ci sama xéet dina am ci ñom ay jigen yo xamantene bi dañoo solo ba paré waye dañoo raflé dañoo solo ba paré raflé ndax lan solo nañ fil haqiqa solu nañ ndax tek nañ ay yere ci sen kaw waye ñok ñi raflé ñoyam ñok ñi def yaramu neen manam ñi nga xamné solu ñu dara ñoya ndax sen yaram ñepp ngi ci biti liñ solu yaraxna ba ngay gis lepp ci biir wala xatna ba nga gis sen yaram ruq ruq yek ruqade ak li jug ak li tap ak li han kon kasiyatun waye ariyat lum ci tek ala ruusihinnaka asnimatil bukht lol tay ñun ñepp ñu war ko bayyi xel xam nga buñ ne ala ruusihinnaka asnimatil bukht dañ koy firé ñi nga xamantene bi dañoo jël seen bop yi sauf ko ay cheveux naturel ak ay mèche ak ay luma xamul bam fess del yeen ñi di muuru ci ngeen bok leg leg nga gis borom muuray bo xamantene bi ra'suha ka asnimatil bukht te tay dafa bari sax jël xoma siño la xoma boko amul nga jël ben kala tak fi leneen li lang ci ginaa yeb nga laxas ko laxas ko laxas ko ba melne montagne uhud nga doora jël sa muray tek ci kaw yaron na image bi dama faté tablette bi keur ga pour ngeen xol ñom ñaar ki muru ba jël murayam nga ci ko nga gis biñ ko tege ci jegeenu geleem bi ñom ñaar ni ñu tollo wé tek tek nga xamne waxu yaron ta alayhi salatu wassalam deug la buñ ko tek ci ñi méchu kessa dé ak ñi greffage ak ñoñu dé non non yeen ñi di muru ci ngeen bok bo muro sa muray dafa wara wacc bu amé lu ci juk rek jëm kaw yaa nga dugg ci asnimatul bukht yeen ta alayhi salatu wassalam ni ala ruusihinna ka asnimatil bukht lum ci tek lu yeen fi alayhi salatu wassalam teje hadith bi il'anuhunna fa innahunna mal'unat ñu warta moy tuddu ko bakkon yenen ci bi ne rebbulen jigen ñoo nga xamantene bi ñoo ñoo mel nonu ñoo solo ba pare seen yaram yep nekk ci biti ñoo japp seen bop yi sepp ko ba melni jegeenu geleen yenen ta ali sallallahu alaihi wasallam ne rebbulen len ndax te ñoom yalla daf leen rebb wal iyaz billah atabarruju min sifati ahli an-nar bokku na ci ñaawteef tabarruj tabarruj dafa bokku ci melokanu wa safara fessel sa tar wala wunni sa yaram ci biti dafa bokku ci melokanu wa safara ndax amana benen hadith bi wax na sun fan min ahli an-nar lam arahuma nisaa'un qawmun ma'ahum siyatun ka adna bil baqari yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat bi'usuhunna ka asbatil bukht al-ma'ila Yenenta alayhi salatu wassalam ne ñaar ñi gisaguma len ñaari façon doomu adama yi gisaguma len dina ñew sama ginnaw waye wa safara lañ bok bokku na ci nisaa'un kasiyatun 'ariyat jigeen yi nga xamantene bi kon dañuy fessel seen yaram ak seen taar ci biti bala waxtu weje xamna ne dañuy yam fofu ci qaba'ihu tabarruj muy ñaawte fi nek ci tabarruj ndax dess na lu bari waye waxtu bi mom moy waji jeex motax ñu jël ci lu mu gëna gaawé rek li nga xamantene bi mom moy chart yi nga xamantene bi mom mo wara nek ci mouray chart yi nga xamantene mom wara am ci mouray ñu ne chart bi ci ndeuk moy sitru jami'al badan mouray bi dafa wara nek mouray bo xamantene bi yele bo xamantene bi dafa mour sa mbollem yaram da fay mour sa yaram ba mu dacc am ci borom xam xam yi ñu ne day bayyi kanam gi ak tenk yi am ci ño xamantene bi dañu ne lepp lay mour ku ci nek nak da nga yoré say texte motax bul ñak mour sa kanam ba tax ngay xass ki mour kanamam naan dafa ëppal ak amul ci diiné yow ya réré diiné ndax ku ne ñun ñepp umplé wu ne sahaba ya di dañ daan mour seen kanam wala amna ci ñom ñu daan mour seen kanam ta ci ay texte lañ ko tek waye xeyna yow tamit sa mour kanam ci texte nga ko tek waye kon bul ñak mour sa kanam ba tax nga naan len dañu ëppal ak dañu xababal ak akay dañu appliquer yow itim da nga appliquer ñom itim waruñu la gis nga baña mour sa kanam rek tax ñu di la xeb bañ la nuyu wala ñu ne jahil nga wala dayiful iman nga amo ngam yalla wala yu deme niki non dedet kenn ci ki warta kenn ci ñaari ñooñu warta dajji li nga xamantene bi loolu moromum nek tank charti mat na muy li nga xamantene bi mom wute amul ci ne dafa wara mouru ci leneen cieur yi ci dess tank loolu mi ngi mouru waro kon jam mouray ki nga xamantene bi dafa mouru charti bu ñaarel bi moy hijab bi bu mu nek zina bu mu taru waye tay ma'al asaf tay yeen xalé jigen ay mouray tar kessa ngeen di mour tay da ngeen di japp seen mouray coiffé ko ba nga xamantene bi su ngeen genné keneen ku mourul genn sax yeen lañu gëna xol ko mom ndax tar bi nga xamantene bi mom ngeen taralé seen mouray aramul de waye yamale len ko ci biir kër yi bu ngeen dé genn ngeen mouru comme ni len ko l'islam santé waye japp sa mouray dugal bleu rouge orange ci biir genné fele cham langal fi neuf fi papillon fele han lolou ngeen xamné buñ nax suñu bop dañuy mouru dañoo bëgg yalla gëreem ñu ci li ñuy def kon buñ ci duggal lu ci bokul buñu nax suñu bop lolou bokku ci ñu ko islam santé buñ ko bëggé def nak ci suñu biir kër yi nañ ko fa def waye rik way buñuy genn nañ ko def comme ni nga xamantene bi non la ko islam santé lool leg nga gis ci ku mouru sax ba bay baatam yep nekk ci biti ndax kol gi dafa ndaw ba paré mu japp ko di lem di plier di tek di ba nga xamantene bu paré loss yep ci biti lay nekk wala jaaro yi nekk ci biti wala kawar gi len ci kawar gi di fenc lool bokku ci mouray warta nekk tar bu ca tar ba duggé rek nekkatu tudatul mouray kon ñettelu charte bi moy an yakuna safiqan sakhinan la yashif mu nek lo xamantene bi lu tal la mu baña nek lo xamantene bi lu yarax lay doon mal asaf da ngay gis tay ci xaré jigéen ñi ñu ñu déglo ku ci sol robbu yi xewlé nga xamantene bi dana am doublir waye doublir bi fi lay yam day gap nga jitané ko baana yaakaane yaaray gën ba ba nga xamne tay ku ñewoon ni ne day yëkëti sa baabi fu mu jaar nga ne ay ya ndax dina la ñopati walé da naan ñap ci sa yaram bi leg leg ma gis ben xalé bu jigen mané ko yow do jital dara mu ne la jital na de daade acc na la ni daad lay won baabi lo xamantene bi yow ku ko xol sax do xamne parce que sa tank yi nim bindo yépp ngi feñ kon lool tudul jital bo salé robe bu yam fi kay jitalé ko jup bo xamantene bi han mom moy neub leneen li ci dess ci yaram bi wala tubay bu yaatu kon ñing ñi wax na temps bi jeex na da ta charte yi jeexagul kon benen bi ci dess charte ñentel moy an yakuna fadfadan wasi'an ghayra dayiq mu nek lo xamantene bi lu yaatu la baña doon lu xat ta lol tamit tay bokku na ci li nga xamantene bi mi ngi yaq suñu mouray ñun ñi ne dañuy mour muy sol lo xamantene bi dafa dang surtout li ñuy wax ay bodek wala nga sol lu gatt lu yam fi da ci tek mash bi ne ñap ci sa yaram bi han lol tamit war nañ koy baye xel bu baaxa baax juromelu charte bi moy na baña nek lo xamantene bi dafa am xet bu neex bu melne ciuray wala parfum bo xamantene bi bo genné ku genn bu ko xento rek fitna mën na ci juddu kon lool tam ñu bayyi ko xel bu baax benen bi ci dess juroom benel bi moy an la yesh biha malabis ar-rijal mu baña mu outé xolka goor mu outé xolka goor yeen ci borom xam xam ñu né charte bobu l'islam daf koy délo ci réew mu né ak adam masalan bu ñëwé fi sénégal lan mo fi aada ci goor ñi han han sabando ak lan antono ay tiaya ay njamput han yoy xam nga mom moy suñu ciosan goor fi sol tiaya manam ci gatal ci tiaya bobu sax la bëgg ñew ndax tay ñu bari ci jigeen ñi ba ci ñi mur sax amna ci ñuy sol tiaya tiaya fi ku ko sol ci sénégal lool da fay haram parce que yaangi dugg ci cadre tashabbuh bi rijal ndax ñun fi suñu jigeen liñ ko xamé dip ci suñuy mam ba légui goor moy sol tiaya kon tay bu fekkentene bi ak model bu mën di doon bu génné ci biti ñew fi ba ñoo solo tiaya lool ñu dañ ko wara bañ ndax tiaya bokul ci suñu cholinu jigeen tay bo démé end jigeen ñi ngay gis né goñu na la tiaya endo lool la xalé jigeen sax di sol na la tiaya endo jigeen ñi ñoy sol tiaya jigeen goñu bo démé dañuy woddu lool mom moy seen aada ñun fi jigeen ñi dañuy woddu goor ñi dañuy sol tiaya kon cholka gi bokku na ci chartam bu mu nuru cholko goor wayé bokku na ci ay chartam moy bu mu nuru cholka ak ñi nga xamantene bi moy yéfer yi lool moy chart bu mujj bi bu mu nuru cholka ak yéfer manam sol bo xamantene bi yéfer yi koy def ñom dañ koy def pour wone na ñun li mo ñi ragnéle suñu diiné comme tay mouray xam nga tay ko gis mu mour do laaj ba xam ki julit la wala du julit parce que lolou symbole la pour jigenu julit bi ñu xamé né ki julit la kenn du ko laaj yow ba xam julit nga wala dara deeng nga kon yéfer yi amna ci ñom yenn say da nga ci gis yenn façon ciol ko ño xamné comme par exemple sœur yi ni ñi solé ak seen mouray ni ngi koy také ni ci ginnaw bayyi li ci dess muy lang lolou dafa nek ñom lo xamanteni bi ñom la yel lol ñun lolou kon ab julit bu jigen warta solo nonu donte ci biir kërëm la ndax kon da ngay duggu ci tashabbuh ci ñoom te yenen alayhi salatu wassalam dafa wax ne man tashabbaha bi qawmi fa huwa minhum ñi ngi jéggalu nak ci waxtu li mu gatt ba nga xamantene bi li ñu bëggoon a wax yépp sax mënuñu ko wax kon xam naa ne fii rek la ñuy yamale ci charte yi loolu moo nekkoon juróom ñetteelu charte yi nga xamantene bi moom lañu xamee muuraay aqulu ma tasmauna wa astaghfirullaha li wa lakum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.